นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมโนปุพังกะมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามลาชาเจปดุสเซนะปาสติวาคโรติวาทะโตนังบุคคมันติเนติจักกังวะวาโตปดันติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาทายัสสะมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตะโบติบัดนี้จะได้แสดงธรรมะเป็นพอเป็นเครื่องส่งเสริมในการศึกษาและในการปฏิบัติของพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมชุมนุมกันในสถานที่นี้ตามการเวลาที่พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติกันมาโดยลำดับลำดับตั้งแต่เริ่มต้นของสมัยการนิยมในฤดูการฝนเรียกว่าตั้งแต่วันเข้าพรรษาต้นมาถึงวันนี้ก็ได้ล่วงเลยไปเป็นเวลามากยังคงเหลืออยู่อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันสิ้นสุดของกาลนิยมที่พวกเราทั้งหลายได้มารวมตัวกันศึกษาและปฏิบัติธรรมคือเรื่องของพระศาสนาตามกาลสมัยแต่จริงๆแล้วการทำความดีตลอดทั้งการละความชั่วย่อมไม่มีการไม่มีสมัยไม่มีการสมัยนิยมอย่างที่พวกเราเข้าใจกันหรืออย่างที่พวกเราได้ปฏิบัติกันมาเพราะการความชั่วและความดีเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกเราจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็มีอยู่อย่างนั้นดีชั่วเป็นของคู่กันสุขทุกข์เป็นของคู่กันแต่เมื่อเราเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกคือของความดีและความชั่วเราก็จะเห็นลักษณะของความดีและความชั่วตลอดถึงผลของมันแตกต่างกันออกไปแม้ในที่สุดพวกเราทุกท่านไม่ใช่จะเพียงแต่เห็นลักษณะของความดีและความชั่วเพียงเท่านั้นเราทุกท่านก็ยังได้มีโอกาส ที่ได้เข้าไปริมรสสัมผัสจนปรากฏชัดในจิตใจของเราทุกคนว่าความดีและความชั่วนั้นมันมีผลแตกต่างกันเมื่อเราได้เห็นแล้วก็ได้ริมรสด้วยตัวของเราเองมันก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นชอบและไม่ชอบขณะใดที่เราได้เห็นลักษณะของความชั่วที่เกิดขึ้นจากบุคคลผู้อื่นก็ดีเกิดขึ้นจากตัวของเราก็ดีบางขณะเราก็ไม่ชอบบางครั้งเราได้เห็นความดีการทำดีของผู้อื่นก็ตามการทำความดีให้ปรากฏในตัวเราก็ตามเราก็ชอบยิ่งกว่านั้นเมื่อใดเราได้ประสบผลของความไม่ดีด้วยตัวของเราเองรสชาติของผลของความชั่วนั้นเราทั้งหลายก็ไม่ชอบไม่ต้องการและก็ไม่ปรารถนาเมื่อใดเราได้ประสบผลในความดีรู้สึกว่าเราได้รับความสบายและเกิดความนิยมชมชอบผลของความดีนั้นๆอันนี้ก็เป็นหลักธรรมดาธรรมเหล่านี้เป็นธรรมชาติมีอยู่ในโลกเดียวกันกับพวกเราทั้งหลายยากต่อการที่จะแยกออกจากกันได้นับว่าดีเป็นอย่างมากสุดที่จะพรรณนาคำดีนั้นในการเกิดของพวกเราทุกท่านและทุกท่านที่นั่งอยู่ในภายในศาลาธรรมรังสีแห่งนี้คำว่าดีสุดที่จะพรรณนานั้นหมายถึงว่าเรามีศาสนาคือแก่คำสั่งสอนของท่านผู้รู้ได้ทรงประทานไว้ให้นี่ก็ดีอย่างนับว่าดีชั้นหนึ่งที่เราเกิดมาแล้วในภพชาติแดนแผ่นดินแห่งการดำรงชีวิตของพวกเรานั้นมีสมบัติคือคำสอนของท่านผู้อันประเสริฐสูงสุดมอบไว้แก่พวกเราไม่ดีขึ้นที่หนึ่งดีขั้นที่สองนั้นไม่ใช่สักแต่ว่าพวกเราทุกท่านในที่นี้ไม่สักแต่ว่าเราเกิดอยู่ในพื้นแผ่นดินหรือมีชีวิตอยู่ซึ่งมีคำสอนนำประสบเพียงเท่านั้นพวกเราทั้งหลายก็ยังประกอบไปด้วยคุณธรรมคือศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อศรัทธาแปลว่าเป็นมิตรเพื่อนสองของใจที่จะนำให้เราเนี่ยได้ประสบสิ่งที่เราต้องการและปรารถนาไม่ว่าจะเป็นการละความชั่วมันเป็นความดีให้ประโยชน์ยิ่งขึ้นไปเราจะได้ความอบอุ่นและได้รับกำลังใจเป็นเครื่องสนับสนุนและส่งเสริมมากยิ่งขึ้นเพราะอำนาจของศรัทธาแปลว่าความเชื่อเพราะธรรมดาคนเราจะทำสิ่งใดนั้นมันก็จะต้องเกิดมีความเชื่อขึ้นในดวงจิตดวงใจของตนทุกๆคนเสียก่อน ก็จะมีอยู่บ้างในบางท่านเมื่อทำอะไรก็ทำตามสามกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยความเชื่อในการกระทำนั้นๆเกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจก็อาจจะมีแต่เมื่อเราพยายามทำตามผู้โดยที่ไม่เกิดความรู้สึกอันเป็นพื้นฐานที่จะก่อเกิดกำลังใจและความอบอุ่นแก่ใจมันก็จะเกิดขึ้นในที่สุดได้ถ้าเมื่อเราพยายามมองตามคนอื่นเดินตามคนอื่นทำตามคนอื่นคิดตามคนอื่นเมื่อมันไม่มีศรัทธาพื้นฐานของจิตที่ดีมันก็จะมีขึ้นศรัทธาตัวนั้นแล้วมันก็จะเจริญมากตัวยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับพวกเราที่มีอยู่ดังนั้นศรัทธานั่นแหละเป็นตัวสำคัญของคนไม่ว่าจะเป็นการรักความเชื่อบำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นกลางและที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงตามหลักของความเป็นจริงซึ่งได้ยกเป็นภาษาบาลีไว้ในเบื้องต้นว่ามโนภูตังธรรมะธรรมะมโนเศรษฐามโนมยานี่มโนภูตังหมายถึงว่าใจของเราทุกคนผู้รู้ของเราทุกคนย่อมเข้าสู่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงก่อนสิ่งใดและก็เป็นใจที่ประเสริฐความสำเร็จทุกอย่างไม่ว่าในทางเลือกและทางธรรมไม่ว่าความดีหรือความชั่วความถูกหรือความผิดเป็นดีหรือเป็นบาปสุขทุกข์ตลอดทั้งการเกิดขึ้นจนบรรลุธรรมประสงค์ศีลสมาธิปัญญาการฟังธรรมเจริญสมาธิเมตตาภาวนาสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมากกว่าตามน้อยกว่าตามจนเป็นผลสำเร็จของแต่ละอย่างละความชั่วเว้นความชั่วลดเว้นความชั่วปล่อยวางอารมณ์ที่ทำให้จิตใจของเรานั้นต้องเศร้าหมองและขุ่นมัวเกิดเพลิดกังวลแม้ในที่สุดตกมาเป็นนิวรธรรมเกลียดอย่างการประจำในหัวใจของเราสืบเนื่องมาจากความปริโภคกังวลนั้นก็ดีแม้เราจะมาสงบระงับสิ่งหลายเหล่านี้ราบคาบไปในจิตใจของเราก็ดีเราได้ประสบผลมันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตัวเราประกอบด้วยศีลทานภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาก็ย่อมจะสำเร็จมาจากใจทั้งสิ้นไม่ได้สำเร็จมาจากอันอื่นเพราะฉะนั้นคำว่าใจท่านแยกแยะออกไปสามระยะหนึ่งเป็นความรู้ที่ถึงก่อนสิ่งนั้นก่อนสิ่งใดทั้งหมดมีกายเป็นต้นมีตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นร่างที่อาศัยรู้ตลอดบุคคลอื่นสัตว์อื่นใดใดก็ตามในโลกจะมีวิหารเพียงใดก็ตามก็ไม่เร็วเท่ากับจิตใจของพวกเราเพราะนั้นจึงบอกว่าเป็นใจหรือเป็นธรรมที่ถึงก่อนสิ่งทั้งปวงถึงในสิ่งนั้นที่ต้องการจะถึงถึงทั้งที่รู้และทั้งที่ไม่รู้ถึงได้ทั้งนั้นและคำว่าประเสริฐก็ประเสริฐเป็นที่ใจนี้ไม่ใช่ที่กายประเสริฐไม่ใช่เป็นผู้มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นเป็นของประเสริฐไม่ใช่ว่ากายประดับประดาตกแต่งด้วยเพชรนินจินดาเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่าราคาและละเอียดกันนี่ว่าเป็นกายประเสริฐไม่ใช่หรือจะประกอบคุ้มพออยู่ด้วยทรัพย์สินเงินทองนับไม่ถ้วนแล้วจะชื่อว่าประเสริฐไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งนั้นสิ่งที่ประเสริฐจะรองรับสิ่งทั้งหลายควรแก่การที่จะชื่อว่าประเสริฐนั่นคือดวงใจดวงเดียวอยู่ที่ใจของเราผู้รู้ของเราอย่างเดียวไม่ใช่อันนี้ตลอดถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าความดีและความชั่วจะเกิดขึ้นแก่พวกเราก็สำเร็จมาจากใจนั้นเกิดแต่ใจดวงเดียวเท่านั้นไม่ได้เกิดจากอันนี้นี่ให้พวกเราเข้าใจร่างใจนั้นเป็นจุดศูนย์กลางของสิ่งทั้งปวงไม่ย่อลงมาแล้วก็คือดีและชั่วถูกและผิดบุญและบาปสุขและทุกข์ตลอดถึงลึกการหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้มันก็สำเร็จปรากฏอยู่ที่ใจมาจากที่ใจไม่ได้มาจากกายวาจาหรือกายหรือจมูกลิ้นกายแม้แต่มโนทวารมีให้พวกเราได้รู้และเข้าใจไว้เมื่อเรารู้เข้าใจอย่างนี้แล้วใจจะจุดจุดกลางผู้ที่จะมีศาสนาอันประเสริฐเลิศเลิศหรือไม่ก็อยู่ที่ใจไม่อยู่ที่กายไม่อยู่ที่ตาไม่อยู่ที่ตาขาสองแขนสองที่สามนี่ประกอบด้วยกระดานทั้งเก้าอยู่นะทั้งหมดแต่อยู่ที่ดวงจิตดวงใจนี่นะให้ทุกคนเราเข้าใจอย่างนั้นมีชั่วถูกผิดเกิดจากนั้นเย็นร้อนแข็งเกิดจากนี้แหละผลของมันใจเป็นผู้รับรู้ผลทั้งหมดเก็บงำไว้ด้วยสั่งสมไว้ด้วยไม่ได้ครอบคลุมแม้แต่จะเป็นสนิมของหัวใจมันก็ไม่ได้รับรู้สนิมของหัวใจคืออะไรสิ่งนี้ฉันเกลียดฉันไม่ต้องการเมื่อเสียงถึงลดอย่างนี้อย่างนี้แม้แต่ความมาฉันเกลียดฉันไม่ต้องการมันก็ฝังไว้ถ้ามันไม่ฝังไว้ในใจที่เราเกิดมาเอามาเอาที่ไหนมาใช้ใครสอนมันไหลออกจากใจมันไหลออกมาได้ยังไงหรือมันมาจากไหนพ่อแม่เราสอนอย่างนั้นเหรอโลกเขาสอนเราอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่ความโลภความโกรธความหลงพ่อแม่สอนให้ครูบาอาจารย์สอนให้หรือว่าโลกสอนให้ยังไงไม่ต้องสอนกันราคะโทสะโมหะตัณหาความรักความใคร่ความเกลียดความชังไม่มีใครสอนใครแล้วมันมาจากไหนมันมาในจิตสันดานของคนละสัตว์ในจิตสันดานของคนละสัตว์เอาไปจากไหนล่ะมันก็เอาไปจากสมัยมันเป็นคนเป็นสัตว์ที่ประกอบไปด้วยรูปขันขันทั้งห้าที่ข้าทั้งเสือเนี่ยผ่านไปแต่ที่นี่อนัตตลักษณะสูตรในการรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นไหมมนุษย์ก็มีสัตว์เดรัจฉานก็มีกุ้งหอยปูปลาก็มีเราสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีวิญญาณก็มีเหมือนกันทั้งนั้นมันไม่ได้แตกต่างกันตรงไหนแต่ไม่ใช่ว่าเราจะสิ่งวุ่นวายหลังโลกในจิตใจของเราเรามีแต่สิ่งที่ดีที่ชอบที่เราต้องการและปรารถนาอย่างเดียวไอ้สิ่งที่เราเกลียดเราเกลียดเราชังเราเหนื่อยเราหน่ายด้วยอำนาจของกิเลสความโลภเกลียดชังมันก็ฝังลงในจิตสันดานเป็นจิตสันดานของเราทีแรกมันจะเป็นสัญญาต่อไปจะเป็นนิสัยไม่ลดไม่ละไม่ปล่อยไม่เว้นมันก็กลายเป็นสันดานเป็นอัคยาสัยมันเข้าลึกลงไปลึกลงไปมันก็เลยกลายเป็นสันดาน นอนเนื่องอยู่กับจิตสนิทสนมอยู่กับจิตจนไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้เหมือนน้ำกับสีละลายเป็นกันแล้วมองก็จะไหลก็เป็นสีถึงจะเป็นน้ำเป็นธรรมชาติที่สดใสก็ตามมันก็เป็นสีอยู่นั่นอันนี้ทำยังไงเราก็ต้องเรียนศึกษาวิชาวิชาที่จะแยกสีออกจากใจคือที่เราแยกจากใจต้องอาศัยวิชาศาสนาเพื่อแก่ศีลธรรมศีลหมายถึงการต้องรวมกายวาจาอย่างที่เราทั้งหลายเคยปฏิบัติกันมาธรรมนั้นก็หมายถึงสมถะนอกจากสมถะธรรมอุบายสงบใจแล้ววิปัสสนาธรรมทำให้ใจจิตใจของเราแจ้งสว่างในเหตุและผลของสิ่งนั้นตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นนั่นก็คือรูปขันธ์นั่นแหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละไม่ได้ไปแจ้งที่อื่นไม่จะไปแจ้งโลกร่างกายพระสุขพระเสาแจ้งในโลกธาตุคือตัวของเรานี้แจ้งในกายตั้งนี้แจ้งในกายสิ่งที่เนื่องด้วยกายนี้กายนี้จะประกอบด้วยสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมกายจะหมายถึงดินกับน้ำเป็นแค่ว่างสอบยาวาหลาคู่กายในกายกายเยกายามีการสู้มีอะไรดีเพ่งกายในกายก็คือลมหายใจลมหายใจนั่นแหละเป็นกายในกายอย่าไปคิดอันอื่นกายในคือลมหายใจกายนอกคือดินน้ำลมไฟมีหนังหุ้มอยู่คนที่สอบรู้จุดรอบตั้งแต่เรื่องตามตั้งแต่ปลายผมลงมาเรื่องบนแต่ขึ้นข้าวขึ้นไปแต่จากเรื่องบนพ้นมีกายนอกกายในกายก็คือลมหายใจเห็นไหมมันอยู่ในกายเป็นตัวชีวิตด้วยตัวเป็นตัวตายอยู่ตรงนี้ด้วยสำคัญด้วยเป็นข้าสำคัญอย่างยิ่งลิ้นก็อาศัยกายน้ำก็อาศัยกายไฟก็อาศัยลิ้นก็อาศัยลมน้ำก็อาศัยลมไฟก็อาศัยลมถ้าลมดับไฟดับลิ้นแตกน้ำพังอยู่ไม่ได้โลกก็เลยมันตายสมมติว่าตายถ้าเราจะเพ่งมองไปถึงสัจธรรมจริงๆมันไม่ใช่ตายดินสลายกลับสู่สภาพความเป็นดินเดิมของมันน้ำมันก็สลายเป็นน้ำของมันลมก็เป็นลมของมันไฟก็เป็นไฟของมันไม่มีอะไรต่างเนี่ยถ้าเราจะมองในความจริงตามหลักของธรรมะแล้วตายมันเป็นเรื่องของสมมติความจริงก็คือมันสลายตัวกลับคืนสู่สภาพเดิมของมันเท่านั้นมันถึงเวลาของมันแล้วที่จะต้องเป็นอย่างนั้นความเป็นอยู่ของมันสิ้นสุดแล้วที่มันจะอยู่ต่อไปได้มันหมดแล้วหมดแล้วมันไปไหนมันไปสู่ความแตกอะไรแตกดินน้ำลมไฟมันแยกออกจากกันตาก็แตกหูก็แตกจมูกก็แตกลิ้นก็แตกกายก็แตกเห็นไหมตาแตกมองไม่เห็นหูแตกฟังไม่ได้ยินลิ้นแตกไม่รู้รสจมูกแตกไม่รู้กลิ่นกายแตกไม่รู้สัมผัสนั่นคนหมดลมมันมีไหมล่ะถ้านอนแข็งทื่อเป็นท่อนไม้อยู่ไม่กี่วันมันก็จะอ่อนสลายสลายนะน้ำหอมขึ้นเลยเนี่ยมันมีอะไรหอมเท่าเห็นไหมนั่นแหละวิธีการที่มันจะไปสู่สภาพเดิมของมันก็จะนั่นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะพากันดูที่ใจใจเป็นศูนย์กลางของโลกของธรรมแม้ผู้บ่ายที่ใจพ้นจากโลกจากธรรมไปสู่ความว่างคือศูนย์ ไม่ใช่นิพพานนะมันก็อยู่ตรงที่ใจของเรานี่แหละไม่อยู่ที่กายที่ตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ที่ใจกายไม่ถึงร้อยปีมันก็แตกที่พวกเรานั่งอยู่เนี่ยบางคนก็เหลือน้อยนิดนะเหลือหนุ่มน้อยหนุ่มสายนิดเดียวอย่างหลวงพ่อนี่จะเหลืออีกไม่กี่ปีแล้วมันก็จะหมดเรื่องหมดแรงเอาหลอนคือเทิดสู่กันฟังได้พูดสู่กันฟังได้นี่พูดฟังก็เหมือนกันเหลือคนละนิดคนละหน่อยคนละเล็กคนละน้อยมีเรื่องของกายมันจะไปสู่ความแตกตาหูจมูกลิ้นกายมันมีแค่นี้แต่เปลี่ยนใจของเราผู้รู้ของเรานั้นเป็นตัวมรรคเป็นตัวที่ตายไม่เป็นไม่รู้จักคำว่าตายไม่ต้องถามนะว่ามันมาจากไหนใครเป็นผู้สร้างมันก็มันเป็นธรรมชาติรู้ของมันอย่างนั้นตรงนั้นก็พอหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อใจของเราเป็นศูนย์กลางนะตอนนี้ดูใจของเรานะมันสำคัญอยู่ตรงนี้มันสำเร็จตรงที่ใจเรานี่ดูไว้ดีท่านแสดงต่อไปที่ยกขึ้นมาเนี่ยเอาใจช่วยคุณมาว่ากันก่อนนะมโนปุพังกมาธรรมามโนเจตามโนมายามนาซาเจตุเสนะปาสติวากโลกิวาตะโตนันยุกมันเมติจักกันว่าวะโตกันเนี่ยมันสำเร็จอยู่ที่ใจนะเมื่อใจของเราหรือคนใครก็ตามเป็นใจที่เชื่อคือใจไม่มีใจเชื่อนะจะกล่าวจะพูดจะทำมันก็ไม่ดีไปหมดมันก็ไม่ดีด้วยทุกย่ำติดตามผู้นั้นนะเหมือนล้อเชื่อมบดรอยแห่งโอ้ที่ลาดลอยลงไปนั่นทุกย่อมถึงในกิจการบุคคลดูนั้นหลุดจะล้อหลุดจะโคลอยลอยแห่งล้อย่อมบดลอยท้าแห่งโอ้ที่ลาดลอยลงไปคืออะไรล้อตัวนั้นก็หมายถึงความทุกข์นั่นเองทุกมาจากไหนล่ะมาจากใจไม่ดีคนใจไม่ดีใจเป็นยังไงล่ะใจโลภใจโกรธใจหลงใจประกอบไปด้วยตัณหาราคะเพราะฉะนั้นเมื่อใจประกอบกับสิ่งนี้แล้วอะไรจะเกิดความทุกข์มันเกิดภัยมันเกิดความโศกมันเกิดภัยมันเกิดอย่างท่านแสดงไว้ว่าปิยโตชยเตโสโกปิยโตชยเตสยังปิยโตวิปมุตตัสสะนัตถิโสโกกุโตภยังความโศกเกิดแต่ของที่รักภัยเกิดแต่ของที่รักเมื่อบุคคลไม่มีความรักเสียแล้วโศกภัยมันจะมีมาจากที่ไหนเนี่ยแต่นี่ใจรักนะคำว่ารักรักมันเกิดจากอะไรเกิดจากกายนั่นแหละเกิดจากวาจานั่นแหละเกิดจากกายจะมีลิ้นเหมือนเหลือกายเหมือนเหลือปากเกิดที่ใจเกิดที่ใจดวงเดียวกามโตชายตีโซโกกามโตชายตีพยัญ กามาตุวิปมุตตัสสะนัตถิโชโกปุตโตยังความใคร่มีในที่ใดโศกมีในที่นั้นความใคร่มีในที่ใดใครมีในที่นั้นเมื่อบุคคลไม่มีความใคร่เสียแล้วโศกและภัยมันก็ไม่มีแต่ทั้งว่าอย่างนี้ตัณหายะชายะติโสโกตัณหายะชาติพยังตัณหายะวิปมุตตัสสะนัตถิโสโกปุตโตพยังก็เช่นกันบุคคลเมื่อมีความเพลิดเพลินอยากมีในที่ใดความโศกก็มีในที่นั้นใครก็มีในที่นั้นเมื่อบุคคลไม่มีความเพลิดเพลินอยากเสียแล้วความโศกใครมันก็ไม่มีแต่เท่าไหร่นี้เกิดจากใจดวงเดียวเห็นไหมเพราะฉะนั้นใจของเราเนี่ยเมื่อประกอบด้วยความดีคือศรัทธาแล้วเป็นคนใจดีแล้วพูดก็ดีทำก็ดีความสุขย่อมติดตามเท่านั้นเพราะนั้นเหมือนกับเราตามตัวไม่ว่าเราจะมีชีวิตปรากฏเราอยู่ในโลกเมื่อตายไปแล้วไม่มีรูปขันเราท่านเปรียบเทียบเหมือนเราติดตัวของเราในปัจจุบันนี้ฉันใดความดีที่มันเกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจของเรามันไม่ลาไปจากใจของเรามันก็จะติดใจของเราไปทุกภพทุกชาติไปทุกหนทุกแห่งใจของคนที่มีความดีติดตามเนี่ยถึงมันจะทุกข์อยู่บ้างก็ในขณะที่มันออกขันขณะที่มันต้องเย็นร่ายตายเกิดเท่านั้นทุกข์แล้วจะต้องไปเสวยความสุขในสวรรค์โทมโลกทุกข์แล้วจะต้องเกิดตีจากสวรรค์โทมโลกเมื่อความมีติดตามทุกข์หนักมากองขันห้าเมื่อเบทนาสลายสังขารวิญญาณอย่างพวกเราทั้งหลายในขณะนี้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถึงเราจะเบื่อเรียนเรียนมารักษาศีลแปดศีลห้าตลอดทุกวันพระทุกวันเป็นนิดปฏิบัติธรรมกันอยู่เป็นประจำมันสุขนักเหลือแบบสองมือมากินมือเดียวสองมือมันก็ไม่ทุกมาเดือนไม่ร้อนสามวันเจ็ดวันหนาวนานทีก็ไม่ทุกเท่าไรละพอทนแบบมือกินมือมันก็พอทนนะทำไหวแต่ว่าพอไปอยู่บ่ายไหว้ข้าวสวดมนต์นั่งภาวนาเป็นชั่วโมงชั่วโมงมันคงไม่ไหวทุกข์ไหมล่ะแม้แต่เราจะทำความดีกันก็ทุกข์เนี่ยน้อยมากท่านที่จะผ่านไปได้อุปสรรคคือความทุกข์เวทนาขันแล้วเราจะไปโยนทิ้งที่ไหนก็ไม่มีที่จะทิ้งนอกจากเราจะทิ้งเรื่องใจของเราปวดขาทิ้งขาก็ไม่ได้ปวดแขนปวดเอวก็ทิ้งแขนทิ้งเอวไม่ได้มันเป็นเรือนร่างที่อยู่อาศัยของดวงจิตลำบากไหมล่ะคำจะทิ้งจะต้องจุดถอนอุปทานความเชื่อมโยงโยงเอาความทุกข์ความเจ็บเข้ามาสู่จิตใจมันก็ไม่มีปัญญาที่จะแก้มองไม่เห็นเงื่อนงำมันยังมืดมนวนในการอยู่พุทโธเท่าไหร่ก็ยังไม่แจ้งพุทโธเท่าไหร่ก็ไม่เห็นความสงบเงียบสงบมันมีอยู่ทางเดียวที่เราจะเห็นนำเป็นสมถะกรรมฐานชำระจิตของเราให้สงบให้กิเลสในหัวใจของเราทั้งหลายเนี่ยสยบลงไปด้วยอำนาจของสมถะธรรมฐานอุบายสงบใจอุบายสงบใจคืออะไรล่ะพุทโธธัมโมสังโฆ ขอนี่ขอนและความหลังเพื่อรับกรรมฐานมาจากอุปชาบวชตั้งแต่วันแรกหรือเราสอนกันประจำปฏิบัติกันประจำในสำนักของเราก็คือเคร่งกายในกายจะเริ่มจะระลึกถึงกายในกายที่เริ่มหายใจคำนวณไปด้วยคุณของพระพุทธเจ้าคือพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนี่คือได้วิธีที่จะสยบกิเลสทั้งมวลในหัวใจของเราไม่ว่าจะเป็นสัญญาหรือเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์อันเป็นได้ยินดีไม่ได้ยินดีคือเป็นอดีตผ่านไปแล้วและอนาคตมาตั้งอยู่ในความเป็นปัจจุบันคือมีสติตั้งมั่นเมืองเดียวอารมณ์และพุทโธนั้นอย่างเข้มแข็งและมั่นคงไม่มีกำลังเลยถึงเราจะไม่เผลอไม่หลงไม่เองก็ตามก็ใช่ว่าสัญญาเวทนาสังขารมีอย่างหรือว่าสัญญาด้วยเสียงจิตทำดีมันจะดับลงไปดับที่ตัวไปในขณะที่เรายกจิตของเราขึ้นสู่ฐานของการปฏิบัติเจริญสมถะกรรมฐานหรือภาวนายกขึ้นสู่ท่านของการภาวนาคือกำหนดรู้ลมพร้อมกับพุทโธลมกับพุทโธนั่นแหละคือฐานฐานที่ตั้งของจิตเพื่อที่จะเจริญภาวนาคือสติที่มาลึกถึงลมและพุทโธนั่นแหละคือผู้เจริญกรรมฐานผู้ปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติสมถะกรรมฐานเราปฏิบัติกันอยู่แต่จิตของเรานั้นยังไม่เป็นสมาธิยังไม่ตั้งมั่นยังปล่อยวางไม่ได้ยังวางใจไม่ได้เราต้องควบคุมเขาอยู่วางที่ใดมันจะเข้าวางเมื่อไรมันก็เข้าไปเข้าเลือดเข้าเสียงเข้านาเข้าไร่เขาจิตใจดวงนั้นนำความเดือดร้อนมาเราสู่เราผู้เป็นเจ้าของต้องเสียค่าปรับสินไหมเพื่อทำลายทรัพย์สมบัติผู้อื่นเขาใจของเราเหมือนโคเหมือนกระดูเหมือนสัตว์เลี้ยงถ้าดูแลไม่ค่อยชิดต่อความไร้เลยไม่เข้าไปเข้าเลือดเสียไร่นะทำลายทรัพย์สมบัติของเขามันก็นำความเดือดร้อนไหลมาสุดเลยจำใจจิตใจของพวกเราเป็นเหมือนกันถ้ามันขาดสติถ้าฉันมาฉันยากควบคุมอยู่ถ้าตั้งอยู่ในความเป็นปัจจุบันเรื่องจะเริ่มสมถะกรรมฐานก็เหมือนกันขาดลงไปเมื่อไรมันก็หนีเข้าป่าเดินคงทีไปใจที่มันไม่มีการควบคุมเนี่ยร่างใจเนี่ยทุกอย่างมันเกิดจากใจถ้าเราต้องการที่จะจิตใจของเราดีเราต้องคุยเราต้องอบรมเราต้องสอนให้เขารู้จักทางที่จะนำให้เราไปสู่ความสงบสู่ความสงบเราจึงมีการฝึกภาวนาทุกวี่ทุกวันหรือทุกวันพระบางท่านก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเมื่อยสัตว์ชิดบางท่านก็ปฏิบัติทุกวันวันละมากบ้างน้อยบ้างและแต่โอกาสหรือศรัทธากำลังใจของเรานี่มันเป็นอุบายที่จะทำให้จิตใจของเราแน่นสงบเราต้องสยบกิเลสของเราที่เกิดสร้างไปตั้งแต่ตั้งแต่กายออกไปจากตัวเราเมื่อรวมเข้ามาสู่กายสู่จิตของเรามันจะรวมเข้ามาเมื่อไรเมื่อใดเรามีสติของเราระลึกถึงลมเข้าและออกไม่หลงลืมก็คู่กับพุทโธไม่เผลอไหลหรือใจตั้งมั่นระวังทุกข์เราอยู่กับลมเพียงอย่างเดียวก็ได้เข้าลึกออกลึกเข้าลึกออกลึกนี่ถ้ามันคงอย่างนี้สัญญาไม่อยู่มันก็สักแต่ว่าสัญญาเกิดก็สักแต่ว่าเกิดมีอยู่ก็สักแต่ว่ามีอยู่ให้ดูให้ดีเราเป็นนักปฏิบัติถ้าเราดูไม่ดีบางคนก็จะเกิดความท้อใจแล้วปฏิบัติมานานจิตมันไม่สงบสักทีไม่เป็นกรรมฐานสักทีจริงๆแล้วมันเป็นแต่ความสงบนั่นแหละสำคัญว่าสมาธิมันยังไม่ถึงถ้าใจ ถึงสมาธิแล้วทุกคนจะเห็นความอัศจรรย์ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอัศจรรย์เทศนาปฏิหารยะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นปาฏิหาริย์อย่างนี้เป็นต้นก็เมื่อสมาธิมันตั้งขึ้นมาแล้วเราจะได้ความจะเห็นความสงบเกิดขึ้นในใจเห็นความสงบเกิดขึ้นในจิตเมื่อความสงบตั้งขึ้นที่กายที่จิตแล้วความสบายก็ติดตามกายก็สบายจิตก็สบายเห็นมั้ยสบายเพราะกายมันสงบสบายเพราะจิตสงบสบายเพราะกายรู้เรื่องจิตรู้เรื่องเพราะความสงบเกิดขึ้นกายรู้เรื่องเวทนามันก็คลี่คลายไปดับไปไม่มีเวทนาไปส่วนจิตใจความนิ่งนั่นไม่มีในอารมณ์อดีตเราไม่มีดับสนิทเมื่อดับสนิทจิตมันก็เย็นจิตมันก็สบายเมื่อเราถึงสมาธิเมื่อเราถึงความสมาธิมันก็ไม่เกิดกำลังศรัทธาก็เกิดกล้าขึ้นเชื่อในการประพฤติปฏิบัติทำในศาสนาสมาธิมีจริงผลของสมาธิมีจริงความสงบมีจริงที่เราจะพัฒนาให้มันมากขึ้นสมาธิกรรมฐานสามารถสงบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ลงไปได้โดยที่ตัวเองไม่สงสัยเขาจะสงสัยทั้งโลกก็ได้เราก็จะเป็นเนื้อไม่สงสัยหรือไม่สงบที่สัญญาอดีตเพื่อเสียงที่รับมาอดีตมันก็ดับมันจะเป็นขั้นหลังไม่ใช่สัญญาว่าทีนี้ขณะที่เราจะเริ่มกรรมฐานอยู่ยังไม่ถึงสมาธิสมาธิยังไม่เกิดสัญญามีอยู่ก็เรื่องดีนะสัญญามีอยู่ก็เรื่องเสียงที่รับสัมผัสอะไรแล้วแต่มันเกิดสังเกตทำไมจึงว่าอย่างนั้นมีอะไรก็สังเกตก็สติของเราเราเลื่อนลมเข้าได้เลื่อนออกได้อยู่เสมอจะวางทุกข์เธอหรือไม่วางก็ตามทุกข์เธอก็อยู่คู่กันกับกันไม่เผลอไม่ขาดสัญญาเรื่องเฉยๆอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ก็สังเกตว่าสัญญาคำว่าสังเกตสัญญาเราสังเกตเรื่องได้อย่างไรมันมีลักษณะเป็นอย่างไรสัญญามีอยู่แล้วไปรู้รู้แค่นั้นก็จบไม่เกี่ยวข้องและการที่เรารู้นั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสติว่าการระลึกถึงเดือนการระลึกถึงทุกข์เถอะไม่ละระลึกถึงลมเล่าได้อยู่เข้าได้เข้าออกได้การระลึกทุกข์เถอะได้กำกับด้วยการระลึกได้นี่แหละเรื่องสัตว์ของเราสัญญามันไม่มีที่เสียอะไรมันหมดไม่มีไม่สามารถจะทำลายสติสัมปชัญญะที่เราภาวนาจะเรียนสมถะและปฏิบัติกรรมฐานอยู่ไม่สลายไปไหนเราบำเพ็ญสมถะกรรมฐานได้ปฏิบัติกรรมฐานได้ไม่มีอะไรเสียหายทีนี้เมื่อเราต้องการให้มันสงบเราต้องการให้มันสัญญาเป็นยุบหมดจะหายไปจากจิตก็ต่อเมื่อสมาธิมันเกิดขึ้นความสงบเกิดขึ้นสงบไปโดยลำดับลำดับตามที่ตลอดเวลาท่านเขียนไว้นะด้วยการเราขึ้นมาเรามาทดสอบเรื่องอย่างที่เคยช่วยในการในบ่อยนี่แหละฉันจะทราบว่าเมื่อจิตของเราตั้งมั่นดีแล้วเราดีแล้วเรามาขยายลมขยายลมในการเจริญวิจารณ์ในลักษณะของปัญญานะเราไม่ต้องไปน้อมในเรามาดีเข้ามาแทนถ้าเราเจริญธรรมจักรพุทโธใช่ไหมไม่เจริญลมหายใจพุทโธบริกรรมจนจิตของเราได้สงบถ้าเราแปลเป็นสัตว์โลกปามแปลว่าเข้าไปจะละแปลว่าเที่ยว เนี่ยเที่ยวไปแล้วก็ไม่ได้เที่ยวไปตามนิมิตนี่แสงสว่างเห็นเทวดาเห็นอะไรต่ออะไรไม่ใช่ถ้าเราเป็นผู้ภาวนาทำอบจารสมาธินั้นมันเฉียดเฉียวก็ไปสู่ความสงบอุปจาระแปลว่าไปเที่ยวอีกอย่างหนึ่งนั่นคำว่าอุปจาระที่แปลว่าไปเที่ยวนี่นะตามหลักแล้วเรามักจะได้ยินอยู่เพียงแต่ว่าเป็นความสงบที่เฉียดเฉียวก็ไปสู่ปัญญาสมาธิหรือปัญญาฌานนะเพียงแค่นี้แต่ในที่นี้อยากจะชี้เพิ่มเติมให้พวกเราผู้ที่ปฏิบัติทั้งหลายเผื่อใครจะเป็นอย่างนั้นอุปจาระแปลว่าการเข้าไปเที่ยวหมายถึงว่าไม่อยู่ในอารมณ์มันเดียวถ้าสงบเฉียดเข้าไปต้อนหน้าแห่งลมหายใจเข้ารู้ออกรู้เย็นรู้หุ่นรู้ยาปั่นกลางรู้ละเอียดรู้อย่างนี้เป็นต้นนะท่านให้วิจารณ์คือขยายลมที่รู้ในปัจจุบันนั้นให้สังเกตตรวจตาดูลมก่อนจะขยายลมหายใจเข้าก็ดีออกก็ดีสั้นก็ดียาวก็ดีสั้นๆยาวๆก็ดีมันเป็นที่สบายปลอดโปร่งทั้งกายและจิตหรือไม่ถ้ามันยังไม่ปลอดโปร่งให้เราปรับปรุงแก้ไขให้มันปลอดโปร่งสะดวกสบายทั้งส่วนกายและส่วนจิตเมื่อมันได้เป็นที่สบายส่วนกายส่วนจิตแล้วก็ขยายให้ลมสบายในส่วนต่างๆของร่างกายอย่างที่เคยอธิบายกันแล้วอันนี้แหละมันเป็นตัววิจารณ์การที่เราวิตกที่เราตึกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกสั้นก็รู้ยาวก็รู้อยากก็รู้ปานกลางก็รู้อุ่นก็รู้เย็นก็รู้นี่คือตัววิตกการรู้เรื่องของลมหายใจที่เรากำหนดอยู่เราเดินอยู่เราท่องเที่ยวอยู่เมื่อเราเห็นชัดรู้ชัดนั่นคงอย่างนั้นแล้วตอนนี้เรามาวิจารณ์ขยายลมที่รู้มีสภาพความเป็นที่เราเสวยอยู่นั่นคือความเป็นปัจจุบันลมที่ไม่มีสัญญาหรือสักว่าสัญญาอันนั้นนั่นแหละหรือลมไม่มีสัญญาตัวนั้นแหละไปในส่วนต่างๆในร่างกายอันนี้เขาเรียกว่าวิจารณ์พอเราวิจารณ์ไปอย่างนั้นแล้วมันเป็นไปได้ตามความประสงค์ที่เราทำหรือกำหนดอย่างนี้แล้วมันก็จะเกิดความปลอดโปร่งร่องสบายเหมือนยังหายใจอยู่ที่จมูกหรือเราจะไปฐานตั้งที่ฐานไหนก็ตามในเจ็ดฐานนั่นน่ะก็เช่นเดียวกันฐานหนึ่งหน้าปากฐานสองกระหม่อมฐานสามกระดานสี่ก็อ้อยห้าลูกปีหกถึงกลางเหนือสุดสันนิหรือทองน้อยอยู่ฐานนี้ก็สงบฐานนั้นก็สงบฐานโน้นก็สงบนอกจากจะเป็นภาระที่เราจะพิจารณาดูว่าฐานไหนมันสงบแบบไหนบางฐานสงบด้วยเย็นด้วยบางฐานสงบด้วยสว่างด้วยบางฐานสงบแล้วปัญญาเกิดแน่ชีวิตเกิดเหล่านี้เป็นต้นเริ่มการขยับขยายนั่นแหละคือตัววิจารเป็นการขยายจิตเป็นกายขยายลมลมดีแล้วเราสามารถใช้ลมที่ดีเนี่ยมันกว้างขวางออกไป จิตของเราดีแล้วจะไปตั้งตรงไหนมันก็ดีถ้ามันดีมดถ้ามันไม่ยังไม่ดีตรงไหนเราก็จะได้รู้มันไม่ดีเพราะอะไรเพราะเหตุอะไรถ้าทำยังไงมันจึงจะดีเหมือนอย่างที่มันดีแต่มันเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องศึกษาไม่ใช่เหรอเป็นเรื่องที่เราจะต้องค้นคว้าไม่ใช่เหรอเมื่อเราขยายไปแล้วเนี่ยถ้าจะดูในโพชฌงค์เจ็ดโพชฌงค์โคสติสังขารโตกัมมันังจะโยตถาเห็นไหมสติเป็นตัวลมตัววิตกตัวตึกนะเรียกเป็นธรรมวิญญาณสติระลึกถึงธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งธรรมะวิญญาณการพิจารณาเห็นไหมแล้วก็ความเพียร เมื่อเรามีสติระลึกถึงธรรมะแล้วก็มาพิจิตรพิจารณาจะพูดในเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐานสติคือถึงผลกว่าเล็บฟันหลังกรรมฐานห้าใช่ไหมบริกรรมแก่กรรมวิจยะเนี่ยผลกว่าเล็บฟันหลังนี่แหละเป็นกรรมวิจยะของเราปริยัติความภาคความเพียรเราที่นึกพิจารณาผลขนเล็บฟันหนังเนี่ยวิจารณ์ตัวเนี้ยพิจารณาตัวเนี้ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิกูลโสโครกมีกลิ่นเหม็นนี่เห็นไหมสติระลึกปัญญาไตรตรองผู้ที่ทำอยู่นั่นคือวิริยะความภาคความเพียรปีติมันก็เกิดแต่นั่นแหละวิจารณ์ไปวิจารณ์มาพิจารณาไปพิจารณาไปไม่หยุดไม่ยั้งปีติมันก็เกิดความสงบมันก็เกิดความเป็นหนึ่งมันก็เกิดนั่นมันก็กลายเป็นอารมณ์ของรูปฌานห้าเพราะฉะนั้นการอุปจารสมาธิก็เหมือนกันการก็ไปที่นี้พิจารณาแต่ในที่นี้พิจารณาลมขยับขยายลมเมื่อขยับขยายเป็นไปแล้วปีติมันก็เกิดปีติเกิดสุขมันก็เกิดเอกคตารมมีอารมณ์เริ่มคือเป็นหนึ่งหนึ่งในขณะจิตเดียวคือมีอารมณ์ทั้งห้ามีทั้งจบวิจารปีติสุขเอกคตารมนี่เรียกว่าอารมณ์ของปฐมฌานหรือว่าเมื่อปีติมันเกิดความสุขมันเกิดเนี่ยต่อมาก็พระวิตกวิจารเพื่อเหลือสุขกับปีติสุขเอกคตามาพิจารณาลาภปีติสุขเอกคตาลาภสุขเหลือเบกขากับสติเนี่ยเห็นไหมนั่นมันก็สงบยิ่งเข้าไปนั่นเป็นอารมณ์ของจตุสัจฌานนี่เพราะว่าตามตำรานะมันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อเราสร้างความสงบอยู่นี้เกิดขึ้นแล้วมันเป็นพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดวิปัสสนาวิปัสสนาอารมณ์ของวิปัสสนานั่นคืออะไรขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่พาทั้งเสื่อมไปแล้วในอนัตตลักขณสูตรโดยความเป็นของที่ท่านในอนัตตลักขณสูตรนั่นสัญญาเข้าขันห้าขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนหรือเปล่าและจึงไปสู่คำว่าอนิจจังทุกขังนั้นทุกขังอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังตั้งอยู่ไม่ได้แต่เอาความมาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก่อนขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนใช่หรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่ถ้ามันใช่แล้วก็บังคับได้ขันธ์ห้าจนเป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างนั้นคืออย่าได้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่าได้แก่อย่าได้เฒ่าอย่าได้ชราหูตาจมูกลิ้นหูตาอย่าฟ้าหูอย่าวิ่งลิ้นอย่าตายจากรถอย่างนี้เป็นต้นมันก็ต้องบังคับบัญชาได้มันบังคับบัญชาไม่ได้นี่มันจริงได้เป็นอย่างนั้นในการพิจารณาอย่างนี้แหละขันธ์ห้าน่ะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาแต่พิจารณาโดยความเป็นของปฏิกูลโสโครกและไม่จังทุกขังนาตานี่เป็นลักษณะที่เราจะต้องเดินตามกับภูมิของวิปัสสนาอย่างนั้นหรือแยกแยะไปโดยความเป็นธาตุหมาโดยตะลุเมื่อรูปดินน้ำลมไฟเป็นไม่เที่ยงอย่างไรตั้งอยู่ไม่ได้อย่างไรแต่ดับอย่างไรเวทนาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาความจำลูกเสียงกลิ่นรสสังขารปรุงแต่งบุญบาปไม่บุญไม่บาปวิญญาณรู้แจ้งทางกายหรือจมูกลิ้นกายก็เป็นเช่นเดียวกับรูปรูปไม่เที่ยงอย่างใดสุดทุกข์มันก็ไม่เที่ยงอย่างนั้นรูปตั้งอยู่ไม่ได้อย่างใดสุดทุกข์มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้อย่างนั้นรูปแตกดับอย่างใดสุดทุกข์มันก็แตกดับอย่างนั้นโดยธรรมชาติของมันเพียงแต่เราศึกษารูปด้วยภูมิสติปัญญาของเราให้มันแจ้งชัดภายในจิตของเราเท่านั้นเมื่อจิตของเรามันแจ้งชัดแล้วทำเล่าอุปทานถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสมมติบัญญัตินั้นมันก็ค่อยคลี่คลายจางหายไปตามภูมิกระแสความรู้ที่เกิดขึ้นภายในใจ พราะฉะนั้นสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีตามที่กล่าวมาโดยย่อนี้มันเกิดขึ้นที่ใจเท่านั้นเมื่อมันปรากฏในใจแล้วกายก็ดีวาจาก็ดีดีก็ตามชั่วก็ตามมันมีสภาพเป็นหนึ่งเดียวนะหนึ่งเดียวอย่างที่กล่าวแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดไม่มีอะไรที่อยู่เหนืออยู่เหนือสิ่งนั้นนี่ใครเป็นผู้รู้เห็นก็พวกเราเป็นผู้ศึกษาและปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นผู้เห็นเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อมาได้ยินได้ฟังถึงศูนย์กลางของธรรมทั้งดีและชั่วปรากฏที่ไหนคือปรากฏที่ใจใจของเราเมื่อดีแล้วมันก็นำความสงบสุขมาสู่ตัวเราแล้วก็ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติเมื่อใจของเราไม่ดีแล้วความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นแก่เรานะแล้วก็จะตามบทขยี้ดีพาเราไปทุกผลทุกแห่งเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้เราท่านทั้งหลายมาใช้หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแนวทางในการศึกษาและเป็นเครื่องดำเนินตามได้แก่การละความชั่วบำเพ็ญแต่ความดีให้ปรากฏพร้อมในจิตของเราและแผ่ขยายไปสู่วาจาและสู่กายตลอดทั้งกายหรือจมูกเป็นกายเราท่านทั้งหลายก็จะถึงซึ่งความสุขและความเจริญดังในญาติที่ได้ชี้แจงแสดงมาก็สมควรแก่เวลาที่หวังก็มีด้วยประการ